Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi geçen hafta Nisa suresinin 78. ayetine başlamıştık. Yarım kalmıştı. Onu biz gene baştan alarak tamamlayalım bu ayeti. Ayetin esas ana sebebi savaşa gitmek istemeyen Müslümanların arasında bazı münafıklar vardı. Savaşa gitmek istemiyordu. Bazı Müslüman olduğu halde, münafık olmadığı halde savaşa gitmeyi uygun görmeyenler, efendim ya Rabbi bize bu savaşı niye yazdın diyerek efendim isteksizliğini ifade eden Müslümanlar için Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Eynemâ tekûnû, nerede olursanız olun, yudrikkümül mevtu, ölüm size ulaşacak. Velev küntüm, siz olsanız bile, fî burûcin müşeyyede, kuvvetlendirilmiş kalelerde, burçlarda olsanız bile, ölüm size gelecektir. Ve in tusibhum, onlara isabet ederse, hasenetun, bir iyilik, bir güzellik, yegûlû, derler, hâdihî min indillâh, bu Allah katındandır derler. Ve in tusibhum seyyiatun, onlara bir kötülük isabet ederse, yegûlû, derler, hâdihî min indik, bu senin katındandır derler. Ya yani peygambere, yani bu kötülük, bu bela başımıza senden dolayı geldi derler. Gul de, küllüm min indillâh, onların hepsi Allah katındandır. Femâ li hâulâil gavmi, bu topluluğa ne oluyor ki, la yekâdûne yefkahûne hadîsâ, söz anlamıyorlar. Ne oluyor bunlara da bunlar sözü anlamıyorlar diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimenin bütün manasını verdikten sonra bunu şimdi açıklayalım. Geçen hafta söylemiştim size, hatırlarsanız, ölüm onlara ulaşacaktır diye yudrik, idrak kelimesini anlatmıştım. Psikolojik bir konu olduğunu, idrak konusu, efendim, beynin bilgiye ulaşması, onu idrak etmesi veya objeyi görüyoruz biz. Baktığımız zaman objeyi görüyoruz, onu bizim beynimiz oraya ulaştı. Ve o cismin, o objenin ne olduğunu anladık, idrak ettik. Bu aslında ulaşmak demektir. Bir şeyin bir şeye ulaşması, beynin objeye ulaşması ve onu tanıması, onu anlaması, ne olduğunu anlamış olması demektir. İdraki psikolojik açılımı budur. Burada da ölüm gelir size diyor. Ölüm sanki canlı bir varlık, hareket eden bir varlık gibi. Ölümü fail yerine kullanmış burada Allah-u Teala, çok ilginç. Ölüm onlara gelecektir, ulaşacaktır. Onlar kuvvetlendirilmiş bir burçta olsalar bile, kalelerde olsalar bile. Yani şöyle düşünelim, daha rahat anlayacaksınız. Bizans İmparatorluğu surlarını yaptı. Maksadı neydi? Maksadı, efendim, imparatorluğa saldırmasınlar, Bizans'a saldırmasınlar, korumak maksadıyla yaptılar. Ama ne oldu? Koruma moruma olmadı, geldi, vurdu, kırdılar, girdiler içeri, efendim, Bizans İmparatorluğu'na son verdiler. Böyle oldu. Ha, demek ki bu ölüm olayı da böyle. Sen nerede olursan ol, ölüm olayı sana ulaşacaktır diyor Allah-u Teala. Şimdi bunu geçen hafta burasını anlattım. Fakat bundan sonrası İslam akaidinin, İslam dininin kader anlayışının temel prensiplerinden biri geliyor ve bundan sonraki ayetle beraber bu ayetin şimdi ele alacağımız kısmı ile 79. ayet efendim beraber. Bunlar sanki bu ayet onun devamı durumundadır. Temel kurallarından birini, kader anlayışının temel kurallarından birini şimdi Allah-u Teala açıklayacak. Ve in tusibhum seyyi'etun, onlara bir kötülük dokunsa yebulu derler. Hadihi min indillah. Bu Allah seyyi'etun mi dedim, yok canım. Hasenetun. Aşağıya baktı, pardon. Ve in tusibhum hasenetun, onlara bir iyilik dokunursa yebulu derler. Hadihi min indillah. Bu Allah katındandır derler. Bu ifade doğrudur. Yani Allah'tan kuluna iyilik gelir. Allah'ın muradı kuluna iyiliktir. Eğer bu iyilik olmasaydı peygamber göndermez, Kur'an-ı Kerim'i de göndermez. Allah-u Teala'nın maksadı kulunun mutlu olmasıdır. La teşbih, benzetme olmasın. Bir anne baba için evladın en şeyi nedir anne babayı şey eden? Kulun, çocuğunun mutlu olmasıdır. Çocuğunun bahtiyar olmasıdır. Çocuğunun güzel hayat yaşamış olması anne babayı ne eder? Mutlu eder. İnsanların mutlu olması da Allah-u Teala'yı memnun eder. Allah'ın rızası, Allah'ın muradı, Allah'ın isteği, Allah'ın dilemesi kulunun mutlu olmasıdır. Hiçbir zaman onun ona zarar vermek istemez. Verir mi? Bir evlat ne kadar kötü olursa olsun anne baba onu ateşe atar mı? Atmaz. Mümkün değil. Allah kulunu cehennemle yakmak ister mi? İstemez. Böyle bir şey olamaz. O onu cennetine koymak ister. Razı olacağı işleri yapmasını ister. Onun mutlu olmasını ister. Onun için buradaki ifade insana gelen bir güzellik, bir iyilik, bir hoşluk, bir mutluluk Allah'tandır. Doğrudur. Yani iyinin kaynağında Allah vardır. Allah iyi ister ve yaratır. İyi ister, diler. Onun meşiyeti, onun dilemesi demektir meşiyet. Onun dilemesi kulunun iyiden yanadır. Dolayısıyla iyilik ne görürseniz bu Allah'tandır. Fakat şöyle bir durum var. İnsanoğlunun değerlendirmesinde hata yapar. Nedir iyi, nedir kötü? Anlıyor musun? Şimdi bize göre iyi olan bir şey aslında bizim için kötü olabilir diyor ayette. Bakara suresinde diyor ki siz çok sevdiğiniz bir şey de sizin için kötülük olur diyor Allah-u Teala, olabilir. Hiç sevmediğiniz bir şey de sizin için hayır vardır, bunun farkında değiliz. Yanlış, yanılıyorsunuz diyor Allah-u Teala. Siz bilemezsiniz. Ben bilirim. Dolayısıyla insanda bir yanılgı payı var. Yani biz güzel dediğimiz şey, Allah'a mal ettiğimiz bir şey de acaba Allah'tan mı geliyor o? Hakikaten güzel midir? Hakikaten bizim faydamıza mıdır? Bizim iyiliğimize midir acaba? Orada yanılıyoruz. Bu yanılgı bizde var. Böylece aslında kötü olup da bizim iyi gördüğümüz şeyi Allah'a mal etmiş olabiliriz. Bunun böyle olması için Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Yani insanın psikolojik olarak yanılgısını önlemek için Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Neye iyi deneceğini anlatmak için gelmiştir. Kul yanılır. Kul kumar oynar, kazandığı parayı iyi görür. Kul faize para verir, faiz para alır, bak param arttı der, iyi görür. Anlıyor musun? Kul tahsil yapmıştır, gururlanmıştır. Allah'a inkar etmeye kalkar, iyi görür. Namazı efendim gericilik görür, öyle. O fikir ona iyi gelir. Yani şunu anlatmaya getirdim size şimdi, şunu anlayacaksınız. İyi bize göre değil. İyi Allah'a göre olacak. İlahi gözlükle bakacaksın. İyiyi anlamak için. Anlıyor musun? Bu din bunun için gelmiş. Bu din bunun için gelmiş. Yani bizim gözümüze, bizim değerlendirmelerimize, bizim gözümüze ilahi gözlüğü takarak olaylara böyle bakmak için gelmiştir. Bu bilinç için gelmiştir. Anlıyor musunuz? Şimdi bayağı ciddi bir ders veriyorum size. Bayağı. Çünkü bu ayet çok ciddi, bunun alttaki ayetler. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman da çok ciddi bir konuyu ele alıyoruz demektir. Ama diyor, buyuruyor ki Allah-u Teala. Yani onlar derler ki bir güzellik dokunduğu zaman kendilerine bu Allah katındandır. Bu harika bir görüş. Müslümanın görüşü bu olmalı. Ama bir kötülük dokunduğu zaman, bir zarar, bir problem, bir sıkıntı dokunduğu zaman derler ki bu sendendir ya Muhammed. Kabahati peygambere atarlar. Anlıyor musunuz? Kul küllüm min indillah. De onlara ki bunların hepsi Allah katındandır. Yani onların başına gelen bela aslında onların yaptığı amelden dolayıdır. Onların kötü niyetlerinden dolayı ben takdir ettim onlara kötüyü. Yani kötülüğün kaynağında insanın, kulun isteği vardır, Allah'ın yaratması vardır. Anlıyor musunuz? Her şeyi ben yaratırım diyorlar. Ama bilin de kulumun kötü isteği varsa, illa diyorsa ki ben bu zinayı yapacağım, bu hırsızlığı yapacağım, yapar. Hesabını da verir. Senin isteğine göre ben ona hırsızlık yaptırmam. Ben kuluma hırsızlık yaptırmam. Ben kulu hırsızlığı yasaklıyorum ben Kur'an'da. Ben buna nasıl yaptırırım? Adam öldürme diyorum ona. Ben nasıl onu adam öldürtürürüm? Ama kulum aldı tabancayı eline çaktı. Ben de o anda takdir ederim. O adamı öldürdü. O adamın ölümüne takdir ederim ama o onu yaptığı için de onu katil ilan ederim, onu da sorgularım. Aksi takdirde Allah-u Teala yaptırsaydı onu, o zaman niyeyse onu katil ilan edecek mahşerde, onu cehenneminde yakacak? Niye? Demek ki olay şu. Bu farkı anlayacaksınız. Bu farkı anlamanız için burada çabalıyorum bu meselede. Demek ki iyinin kaynağında hem kulun isteği vardır hem Allah'ın. Kötünün kaynağında kulun isteği vardır, Allah'ın yaratması vardır. İşte kader anlayışı budur. Bunu yakalayamadıkları için mezhepler doğdu. İslam aleminde İtikadi mezheplerin doğuş sebeplerinden birisi budur. Lüzumsuz yere. Hiç lüzumsuz yere. Şimdi bu kabahati sana atıyorlar. Yani başlarına bir bela geldiği zaman, Uhud Savaşı'nda bir bela geldi ya, mağlup oldu ya, dediler ki peygamber, bu sendendir. Senden oldu bu. Sen bizi savaşa getirmeseydin boğulmayacaktı böyle. De ki o mağlubiyeti size ben tattırdım. Allah Allah. Peygamberin dediğini yapmadınız. Bedir Savaşı'nda gururlandınız. Aha şimdi tadın bakalım mağlubiyeti. Ha bak, bak. Yani o Bedir Savaşı'nı ben kazandım diyor Allah-u Teala. 9000 melek gönderdim oraya. Siz zannettiniz ki biz kazandık onu. Kendinize mal ettiniz savaşı. Ay kazansanız da. Ay yardım göndermedim Uhud'da, ya kazanın da bakayım şimdi. Anladın mı şimdi? Olay bu. Dolayısıyla tabii bu sözcükler, bu konuşmalar, Müslüman böyle konuşamaz. Müslüman başına gelen belayı başkasına veremez. Bu demektir. Kendinden gelmiştir. Onu sen istedin Allah'a, Allah da önüne koydu. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَ دَيْد۪يكُمْ diyor Allah. İşte bu elinizle ortaya koyduğunuz budur. Senin istediğin yemeği, senin gönlünde pişirdiğin yemeği, amellerinle servis yaptığın o yemeği önüne koydum işte. Bu kadar basit. Senin o kötü amelin, senin gönlünde pişirdin onu, mutfağında, gönül mutfağında pişirdin onu ve sen davranışlarınla onu servis ettin. Ben de senin önüne koydum onu, ha buyur. Senin elinle sürdüğün önüne konmuştur. Sonra gelirsin dernek odasında soracaksın. Şimdi bu meseleyi anladınız. Şimdi bu tabii bu konuşuk. Allah-u Teala diyor ki Hazreti Peygamber'e, bize, herkese, فَمَا لِهَا اُلَٰي الْقَوْمِ, şu kavme, şu topluluğa, şu gruba, şu insanlara ne oluyor? لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يسًا, sözü anlamıyorlar. Ha burada çok ilginç, hatalı konuşmanın, ağızdan çıkan kelimelerin yanlışlığının sebebini söylüyor Allah-u Teala. Anlamama. Önce meseleyi anlamak gerekiyor. Bu anlayış kanallarını aşmak gerekiyor. Yani Allah-u Teala ile bizim aramızda bir takım kanallar var. Buna istiğfar kanalı diyoruz, buna tevbe kanalı diyoruz, buna bilgi kanalı diyoruz, buna vahiy kanalı diyoruz, buna ilham kanalı diyoruz, rızık kanalı diyoruz, şeref kanalı diyoruz, diyoruz da diyoruz. Bu kanallardan Allah-u Teala insanın anlayış kanallarını açmaya çalışıyor Kur'an-ı Kerim. Bu anlama çok ciddi bir konudur. Yani meseleyi tanıma, meseleyi anlama, işte o Maide 83'te Hristiyanların din adamları, keşişleri Kur'an-ı Kerim'i anladığı için, tanıdıkları için, gözlerini anladıkları için gözlerinden yaşlar akmaya başladı diyor Allah-u Teala. Ha, bu anlama çok ciddi bir konu. Beynin, zihnin, gönlün anlaması. Çünkü bu anlayış dediğimiz şey akılla gönlün buluşması demektir. İkisinin beraber yaptığı ameldir bunlar. Nerede geçiyor bu ayet? Bu ayet açarsak 179 olması lazım. Araf suresinin وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, onların kalpleri vardır anlamazlar. Demek ki anlama kapasitesi gönülde. Akıl gönlünü ziyaret ediyor. Diyor ki gel burada bir iş yapalım. Ne? Anlayalım. Ne anlatıyor Allah? Bir anlayalım onu bakalım. Anlıyor musunuz? Bu gönül işidir diyor. Bu anlama kapasitesi olmayan veya bunu yapmayan adamlar cehenneme. Onlar hayvandır diyor aşağıda ayet. Onlar hayvandır diyor. Ve bunları cehennem için yarattım diyor. Yani insan gönlünün hareketine göre cehenneme gidiyor. Ha bu işe bakın şimdi. Evet, evet. Demek ki bak ne diyor? Lehum kulubun la yefkahune biha. Onların kalpleri vardı, onlarla anlamazlar. Ve lehum ayunun la yubsirune biha. Onların gözleri vardır, görmezler. Ve lehum azanun la yesmeune biha. Kulakları vardır, duymazlar. Onları cehennem için yarattı. Ulaike kelenam, onlar hayvandır. Demek ki buradaki soru, buradaki yüce Allah'ın sorusu diyor ki yani sen ya Muhammed, sen bunların yanındasın. Sen peygambersin. Sen bunlara vahiy tebliğ ediyorsun. Anlatıyorsun. Ya ne oluyor bu adamları da laf anlamıyorlar. Anlıyor musunuz? Ha, şimdi diyor Allah-u Teala İslam dininin temel kuralını burada koyalım. Neymiş? Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Yukarıda anlattık onu. Sana güzellikten, iyiden ne isabet ederse, ne dokunursa femin Allah, Allah'tandır. İyiden yana bir şey sana dokunduysa, sana geldiyse güzellikten yana, bunu Allah'tan bileceksin. Kendinden değil. Bak şimdi. Bu çocuğu ben yetiştirdim, ben iyi yaptım onu. Sen yapma, Allah yaptı. Sen kimsin? Anlıyor musun? Bu hataları yapıyoruz yani. Bu hata. Zannediyoruz ki biz yetiştirdik çocuğumuzu. Misal yani. Bunu bir örnek olarak veriyorum yani. Ben de zannediyorum ki kitapları ben yazdım. 35 tane kitap yazdım. Sanki ben yazdım onları. Ama sen kimsin? Sen Tanrı mısın? Demek ki güzelliği, iyiliği Allah'a havale edeceksin. Bu Allah'tan gelmiştir diyeceksin. Anladın mı? Ha neyse, para kazandın, sıhhatin var. Efendim, 70 yaşına geldin. Maşallah benim kayınbrader gibi. Maşallah var. Ha bu Allah'tan geliyor. Ne, hayatın neresini düşünürsen düşün. Ve ma asabeke min seyyiyetin femin nefsik. Kötüden ne isabet ederse kendindendir. Kendi nefsindendir. Anladın mı şimdi? İşte İslam'ın temel kader anlayışı bu. Tabii bu işi bir bütün olarak düşüneceksiniz. Yani baba oğul ilişki sistemi iki nesil arasında değil. Nesiller boyu bu kötülükler birikiyor. Bir ailede nesiller boyu kötülükler birikir. Bir gün gelir çıkar meydana. Hani demiştim ya size, kötü niyetlerin ırmağı ile kötü davranışların ırmağı buluşur. Bir denizde buluşur. O öyle birikir bir deniz olur ki onun bir tsunamisi olur. O tsunami alıp götürür. O belli bir zaman o çıkar o tsunami ortaya. Yani bu nesilleri de alabilir bu. Bu nesilleri de alabilir. Mesela eski Tevrat'ta denir ki bir insan bir güzellik işlerse, iyilik işlerse Allah ona neslini düzeltmek üzere bir ödül vermek isterse onun neslini düzeltir, yedi göbeğe kadar kimse onu bozamaz. Kötülüğü de böyle. Anlıyor musun? Şimdi bu tabii değiştirilmiş Tevrat'tan gelen bir şeydir. Bunu kitabıma da koydum ben bunu. İslam eğitim kitabına. Efendim, olay şu. Bunu genel manada düşünmek lazım. İyiyi, güzeli ve kötülüğü. Bir anda ortaya çıkabilir, ceza verebilirsen Allah-u Teala senin yaptığından dolayı, ama öyle kötülükler vardır ki efendim çok eskiden gelen kötülüklerin birikimi olabilir. Mesela benim babam rahmetli ölmeden evvel sohbet ediyoruz, bana vasiyetleri yapıyor, öleceğini anlamış demek ki. Baba dedim, ha bu bizim ailede, yani geniş bir aileyi düşünün, sülalede olanlar bana diyor ki, Kur'ani perspektifle bakınca bu olan olaylar bir haram lokmadan dolayı geliyor dedim babama. Doğru söylüyorsun dedi. Nedir bu dedim. Adam anlattı bak, babam anlattı. Nesilleri aldım. Anladım ya. O haram lokma nesiller evvelinden geliyor. Kardeşim biri ölmüş. 12-13 yaşında bir çocuk bırakmış. Amcası geliyor evine. Bakın. Geliyor yengesinin evine. Çocuk da yemek yiyor artık. Ne yiyor işte? Ayran, süt, yoğurt, neyse. Amca dedi gel yiyelim. Bu olay bana 1974'te babam anlattı. Adam aldırıyor baltayı çocuğun kafasına vuruyor, çocuğu öldürüyor. Çocuğun annesi de gidiyor yazlıktan atlıyor aşağıya gidiyor, kaçıyor. O malın üzerine kuruldu dedi. Buna Ala'nın malları derlermiş. Ala neyi bilmiyorum. Anlıyor musun? Hala çekiyoruz onu. Bu bakın canlı anlatıyorum sana. Yani bu Kur'an perspektifiyle bakınca bu işin altında bir haram lokma var. Ben dedim. O da bunu anladı. Tabii onun artık dedesi, babamın yani benim babamın dedesinin daha evveli mi ne oldu bilmiyorum yani ama yani olay şu. Öyle musibetler vardır ki şu anda yaptığımız amelin hemen ardından Allah-u Teala bizi cezalandırır. Hemen. Ama öyle belalar vardır ki birikir nesilleri alır. Ve bir gün düşersin onun içine. Adamın torununun torunu gelip o tsunami'de boğulur. O kötülükler tsunami'sinde boğulur. Şimdi bunu böyle anlayacaksınız. Ve onun için Yüce Allah diyor ki burada da sana isabet eden ne varsa ya Muhammed. Önce Muhammed'e hitap ediyor. Hazreti Peygamber'e hitap ediyor. Anlıyor musun? Sana kötülükten isabet eden ne varsa kendindendir. Temel prensip bu. Kötülükleri, başımıza gelen belaları başkasına atfetmenin anlamı yok. Örneğin, işte Amerika bizi böyle yaptı da, işte böyle yaptı, İngiltere böyle yaptı, Fransa böyle yaptı, Almanya böyle yaptı da, Rusya böyle yaptı da, şunu böyle yaptı da işte. Hiç ona atma. Kabahat sende. Maide suresi 105. Ey iman edenler kendinizi düşünün. Siz doğru yoldaysanız sapık adamlar size zarar veremez. Ayet. Ben demiyorum bunu. Eğer bu İslam alemi doğru yolda olsaydı Amerika ona zarar verebilir mi? Bu mümkün mü? Sen gidip o mikrop olan yerde dolaşmasaydın, o pisliklerde dolaşmasaydın mikrop alır mıydın? Hayır bu. Demek ki kabahatı başkasına vermeyeceksin. Sen kendin çürüktün de ondan geldi o bela başına. Şimdi Irak'ta atılan bombalar İslam aleminin kalbinde hançer değil mi? Layık olmasaydı atılır mıydı? İslam alemi birlik beraberlik içinde olsaydı böyle olur muydu? Ha? Olmaz. Olay bu. Olay bu kadar basit. Bu kadar basit. Başına ne bela geldiyse sendendir. Bunu devlet olarak düşün. Bunu İslam alimi olarak düşün. Bunu fert olarak düşün. Hiç fark etmez. Bunu bir eğitim müessesesi olarak düşün. Medrese kapatıldı. Başına bela gelmedi mi? Bela değil mi kapatma? Kapat. Kendindendir. Kendisi doğru tahsil yaptırsaydı. Kapılarını bilime açsaydı, kapılarını dünyaya açsaydı, kapılarını çağın gereklerine açsaydı, o müessese kapatılır mıydı? Kapatılmazdı. Olay bu. Şimdi bu sistemi böyle anlayacaksınız. Fakat dediğim gibi bazı kötülüklerin, belaların, sıkıntıların çok eskiden gelen birikimleri var. Onun haritası çok eskiden gelir. Ama bazılarının bugün yaptığımızı hemen cezasını görürüz. Şu bir gerçek hadise. Allah sevdiği kullarına hemen cezayı verir. Anlıyor musunuz? Bu dünyada cezayı verir. Hemen. Onu ertelemez. Kötülerin cezasını ertilerin diyor. Nerede? İbrahim suresinde. Daha evvel de bir defa daha söylemiştim onu size de. Yani o ayeti bakalım. Şimdi bize telefon geliyor. Anlatmıştım size bunları. Hocam ya bu yoldan çıkmış adamlar, bunlar böyle sıhhatli yaşarlar. Bunlar hastalık görmezler. Bunlar nedir? Bunlar hep bizden iyi. Hastalıkla nerede varsa hep bela bizi buluyor. Derler, sorarlar bize. Ben de bu ayeti cevap veririm, rahatlarlar. Şimdi bak ne diyor Allah. Yani bu soru sorulacağını bildiği için Allah 1400 sene evvel bu ayeti koymuş buraya. Bir nedenle koymuş, bir cevap koymuş buraya. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ Allah'ı zannetmeyin. Allah'ı zannetmeyin. Gafilen, gafil olarak zannetmeyin. Gafildir diye zannetmeyin. اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zalimlerin yaptıkları işten Allah'ın gaflette olduğunu zannetmeyin. İnnemâ yu'ahhiruhum. Elbette ki Allah onları tehir ediyor. Liyevmin teşkasu fihil absar. Gözlerin dışarı fırlayacağı zamana erteliyorum onların cezasını. Zannetmeyin ben onların zulmünün, pisliklerinin, efendim gafletteyim onlardan. Muhteşem bir cevap. Yani bu ne demektir? Eğer ceza veriliyorsa bu dünyada sen Allah'ın iyi kulusun. Şimdi bu konuyu anladınız. Bu meseleyi anladınız. وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا Ya Muhammed seni bütün insanlığa elçi olarak gönderdim. Peygamber olarak gönderdi. Ve kefâ billâhi şehîdâ. Şahit olarak Allah yeterlidir. Senin peygamber olduğuna hiç kimse inanmasa bile ben şahit olarak yeterliyim bu konuya. Yeter. Benim şahitliğim yeterlidir. Ne şahit? Başka şahit arama lüzum yok. Senin peygamber olduğuna şahidim. Bitti. Benim yeterli değil miyim ben? Benim şahitliğim yeterli değil. Böylece Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e seni bütün insanlığa elçi olarak gönderdim. Ne demiştim ben size hatırlayın? Elçi aldığı mektubu, yani bizim reisi cumhurun İngiltere'ye gönderdiği elçiye bir güven mektubu verir. Bunun adı güven mektubudur. Bu güven mektubunu götürür aynen İngiliz reisi cumhuruna, başbakanına teslim eder. İçini açıp orada bir harf değişiklik yapamaz. Öyle bir hakkı yoktur. Kendisine verilen emaneti aynen götürecek, teslim edecek. İşte bu Kur'an-ı Kerim de peygamberimizin bize gönderdiği mektuptur. Güven mektubunu verdi Hazreti Peygamber'e. Sen benim elçimsin dedi. O insanların içinden seçtim seni elçi olarak. Şimdi bu mektubumu güzel okuyacaksın. Doğru okuyacaksın. Doğru anlatacaksın. Doğru tatbik edeceksin. Senin görevin bu. Elçi budur işte. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir peygamber kendisine verilen mektuba ilave edemez. Olduğu gibi onu emanetine teslim edecek. Kimdi bu? İnsanlık. Tüm insanlık bu mektubu alan, Allah-u Teala tüm insanlığa gönderdim bunu mektup olarak. Sen de ilahi alemden beşeri aleme gönderilen bir elçisin ya Muhammed. Sana verdim bu güven mektubunu, götür kullarıma. İlave yok. İlave yaparsan şah damarını keserim. Elçilik, melçilik kalkar. Ayet. Elçilik, melçilik kalkar. Hatta ufak bazı yerlerini böyle değiştirmeye kalkarsan diyor İsra suresinde, sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını tattırırım. Kimseden de yardım bulamazsın. Anlıyor musun şimdi? Şimdi bu bu Kur'an-ı Kerim'i, bu mektubu ben okuyorum size. Allah nasip etmiş, çıkmışım bu kürsüye, bunu insanlara anlatıyoruz. He? He, he. Buna yapacaksın ilave. He, he. Dine ilave yapacaksın. Bu nasıl olacak abi bu iş? Senin peygamberi yapamıyor, sen yapacaksın. Neden Kur'an-ı Kerim'den ayrılmadığımı anlıyor musunuz? Bir de anlayın, anlayın. Şimdi devam ediyor. Tabii yine bu konularla beraber ilgili bir kural koyuyor şimdi Allah-u Teala. Men yuti'ir resule fekat eta Allah. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bak, bak, bak. Ve men tevella, kim yüz çevirirse, itaat etmekten yüz çevirirse, fema ersennâke aleyhim hafiza. Ya Muhammed, seni onların üzerine bekçi olarak göndermedim ben. Döndüyse döndü. Dinlemiyorsa dinlemiyor. İtaat etmiyorsa etmiyor. Sen niye zorlayacaksın? Sen onların bekçisi misin? Üzülme. Bırak. Döndüyse döndü. Sen yaptın mı tebliğini? Yaptı. Bitti. Tamam. Şimdi bu ayeti kerime kısa bir ayet ama çok ilginç konular var. Men yuti'ir resule, kim peygambere itaat ederse. Peygambere nasıl itaat edeceğiz? Yani peygambere itaat ettiğimizin alameti nedir? Hı? Peygamber ne getirdi bize? Bu mektubu getirdi. Ha, bu mektubu onun anlattığı gibi anlar ve hayata tatbik edersen peygambere itaat etmiş olur. Yoksa peygamber ayrı bir din koymuyor. Da o dini tatbik edelim değil ya. Yani. Ha, ona Allahu Teala'nın vermiş olduğu mesajı, bu ilahi mesajı aynen kabul ediyor ve peygamberin dediğini, ne demiş peygamber? Fi sebilillah, savaşın ayetini okumuş. İşte bu savaşla ilgili geliyor, yukarıdan ayetler öyle geliyor ya. Ha, efendim, savaşa gidin diye ayeti kerimeyi okumuş. Eh, sen de ona uyacaksın. Sen ona uyarsan diyor Allah-u Teala, seni Allah uğruna savaşa getiriyor. Ona uyarsan, bana da uymuş oldun. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Zaten o söylediği size, o ayet benden. Benden geliyor. Siz peygamberin dediğini yaparsanız, benim dediğimi yapmış oldunuz. Çünkü o, benim dediğimden başka bir şeyi size teklif etmez. O ne diyorsa, benim dediğim. Onun dediğini yaptığın zaman da aslında benim dediğimi yapmış oluyorsun. O benim elçim. Bak onu gönderdim. Öyle değil mi şimdi yani? Diyelim ben asistanımı sınıfa gönderdim. O ders anlatıyor. E ben ne dediysem, şu dersi anlatacaksın, şurayı anlatacaksın, şu ayeti söyleyeceksin. Bu ayeti diyorum asistanımı gönderiyorum da sınıf. O da gidiyor aynısını anlatıyor. E kimin dersini anlatıyor? Barak Hocam dersini anlatıyor. Bu kadar basit. Şimdi burada buyuruyor ki Allah-u Teala, şimdi peygambere itaat etmenin başka bir boyutuna bakacak olursak Enfal suresine gitmemiz lazım. Enfal suresinde de diyor ki Allah-u Teala, ve ati'u allaha ve rasulehu ve la tenaza'u fetefşelu ve tedhebe rihukum vesburu innallaha ma'assabini. Buyur. Şimdi bu ayeti kerimeyi alalım, getirin buraya. Allah'ına ve peygamberine itaat edin. Ve la tenazeu, münaza etmeyin, münakaşa etmeyin, kavga etmeyin. Fetefşelu, dağılırsınız. Ve tedeberi hüküm, sizin sosyal gücünüz gider. Ha, şimdi sen münakaşa ediyorsan, tefrika çıkarıyorsan, tartışma yapıyorsan, bir araya gelemeyecek, birlik beraberliği bozan tartışmalara giriyorsan peygambere, Allah'a itaat etmemiş olursun. Peygamber niye gelmiş? bu kitabı getirmiş. Ne yapmak istemiş? İnsanların gönüllerini kaynaştırmak, birlik beraberliği bulmak, tefrikayı ortadan kaldırmak, ha? Gönülleri bağdaştırmak. Bunu, bu münazayı yapmazsan peygambere Allah'a itaat etmiş olursun. Münakaşa desen Allah'a itaat et demiş olursun. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Kavga eden, münakaşa eden, bölünen, parçalanan, tefrika yaratan adamlar Allah'a itaat etmiyorlar işte. Bu kadar basit. Ayet ben söylemiyorum işte ayet. Ha, ya Muhammed. Bu kuralı koyduk. Sana itaat ederlerse bana itaat etmiş olurlar dedik. Ha buna rağmen ve men tevella kim yüz çevirirse fema ersennâke aleyhim hafiza sen onların başında bekçi değilsin. Bu Kur'an'da mesela Şura suresinde de var mesela. Bu aynı ayetin bir benzeri orada da geçiyor. Bak şurada diyor ki burada. Feyni aralı yüz çevirirlerse burada da aynı bak. Burada tevella yüz çevirmek, arkasını dönmek yani beynin arkasını çevirmek, beynin. Yani böyle bedenen dönmek değil ya. Ha bedenen dönmek de olabilir de. Yani peygamber konuşuyor ona, o adam sırtını dönüyor ona. Yani biyolojik olarak, maddi olarak sırtını dönmek de olabilir bu. Yani düşün ki yüz yüze konuşuyorum ben seninle, döndüm arkamı sana. Ne demektir bu? Dinlemiyorum seni demektir. Bu böyle olabileceği gibi a'ralu veya vemen tevella aslında beynin dönmesi demektir. Yani beynin olumsuz tavır takınması demektir peygamberin konuşmasına. Şimdi feynaralu yüz çevirilir fema ersennâke aleyhim hafizâ. Aynen burada. Seni onlara muhafız göndermedim. İn aleyke sana düşen illel bela. Tebliğ edin. Sen Kur'an-ı Kerim'i onlara ulaştırmakla mükellefsin. Yüz çevirirse yüz çevirsin. Bırakın. Bırak. İşte bakın ne kadar özgürlük var burada görüyor musunuz? Yani İslam'da iman konusunda bile olsa ne kadar özgürlük tanıdığını anlıyor musun? Yani insan yüz dönebilir diyor Allah'ta. Dönebilir. Bırak onu. Bırak. Özgürlüğü var onun. Dinlemiyor seni. Dinlemezsin. Uğraşma. Sen tebliğini yap bırak git. Bak burada bir özgürlük meselesi de var. Dünya gelsin özgürlüğü buradan öğrensin. Dünya gelsin Kur'an-ı Kerim'den öğrensin özgürlüğü. Yani imanda bile Allah bile kendini kabul edip etmemekte kulunu özgür bırakıyor. Var mı böyle bir şey? Ve kulil hakku min rabbikum femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Allah'tan hak geldi. İsteyen inanır, isteyen inanmaz diyor Allah. Bu kadar özgürsün. İşte özgürlük bu. Özgürlüğü burada öğrensinler. Ne diyecek de diyemeyelim. Ah gidi. Sansıra vuruyoruz kafamızı. Demek ki peygamberler insanların muhafızı değildir. Bekçileri değildir. Onlar öğreticidir, eğiticidir. Allah'ın mesajını kullarına getirir. Onu hayata tatbik eder, gösterir. Böyle olacak. Bu din böyle tatbik edilir. Hukuka, siyasete, aile hayatına ki bize hiç uğramadı bu. Bunlar bizde yok. Şimdi siyasetin danışkasını yapmış peygamberimiz. Uluslararası siyasetin temel kurallarını koydu. Kur'an-ı Kerim koyuyor. Hani nerede uyguluyor? Hani neresindeyiz? Ekonomide. Nerede? Ha? Ailemize hiç uğramadı İslam. Yok canım dur. kadınlar dövecek biz öyle İslam olur mu böyle? Yani böyle dövmeyeceksiniz, saygı göstereceksiniz de, birbirinizi seveceksiniz, saygı göstereceksiniz efendim. Birbirinizin hakkına riayet edeceksiniz efendim. Böyle bir şey, bu olur mu ya? Biz döveceğiz karıları, kavga edeceğiz, atacağız dışarı, vuracağız, kıracağız, mermi sıkacağız efendim, bıçaklayacağız da, ağzını burnunu kıracağız, gözlerini morartacağız. Bu İslam budur dedi ya da. Ya şimdi peygamber bunları tatbik etmiş. Temel kurallar koymuş Kur'an-ı Kerim. Ekonominin temel kurallarını koymuş. Hırsızlık olmayacak. Aldatma olmayacak. Faiz olmayacak. Koymuş kuralları. Kur'an-ı Kerim koymuş bunları. Ekonominin temel kuralları bunlar. Efendim. Şimdi o şeyde Yunus suresinde buyuruyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Ya Muhammed, Rabbin dileseydi bütün insanları iman ettirirdi. İnanmıyorlar diye, inansınlar diye insanları zorluyor musun? اَفَا اَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Dehşet bir ayet ya. Dehşet. İnansınlar diye onları zorluyor musun? Zorlamaya mı? Ben zorlarım, ben iman ettiririm. Gönülden bitiririm işi. Ben yapıyorum onu. Sen niye bu zorluyorsun? Demek ki Allah kulunun kendisine isteyerek, dileyerek, kendi meşiyetiyle iman etmesini istiyor. Baskıyla değil. Muhteşem, muhteşem. Özgürlükler bahsini gelsinler, Kur'an'dan öğrensinler. Haklar bahsini. وَيَكُولُونَ تَا Devam ediyor ayet, aşağıdaki ayet. Onlar diyorlar ki, o münafıklar, münafıkvari Müslüman görünüp, Müslümanların içinde olup, diyorlar ki, yok, ya Resulallah, biz sana itaat ettik. Sözle. Feyda barazu min indike, senin yanından çıkınca, ayrılınca peygamberin yaka yüz yüze geliyorlar, diyorlar ki peygamberimize biz sana itaat ettik. Fakat diyor Allah-u Teala, tabi onların bu çifte standart oynamalarını haber veriyor bu ayette. Bu ayet psikolojik analiz yapıyor. Davranış psikolojisi yapıyor bu ayet. Şimdi okuyanlarınız, tahsilleriniz varsa onları öğrensinler. Kur'an-ı Kerim'in nasıl bilim olduğunu anlasınlar. Efendim. Fîdâ berazû min indike, senin yanından ayrılınca beyyete taifetun minhum gayrellezî tekûl. Bir de bakarsın ki ya Muhammed, senin dediğinin tersini düzüp dururlar. Gece vakti senin dediğinin tam tersini düzüp dururlar. Bak bak bak. Haber veriyor peygamberimiz Allah-u Teala. Peygamberimiz nereden bilecek bunları? Vallahu yektubu ma yubeyyitun. Onların düzüp durdukları o kara işleri, yubeyyitun, beyyete kelimesi aslında gece vakti düzüp durmak, plan yapmak, anlıyor musun? O manaya gelir. Nisa suresindeki ayette de var bu. Efendim, Allah-u Teala onların düzüp durduklarını yazıyor, yazıyor. Aman aman aman aman aman. Fa'arıl anhum. Onlardan yüz çevir ya Muhammed. Bırak onu. Yüz çevir onlardan. Ve tevekkül alallah. Allah'a dayan. Bana dayan. Bana güvenip dayan. Ve kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah yeterli. Bana tevekkül edeceksin. Yani tevekkül demek güvenip dayanmak demek. Allah'a dayan ya Muhammed, bana dayan, bana güven, ben güven olarak yeterliyim. Şimdi bu ayeti analiz edelim. Müslüman ile münafığın arasındaki fark şimdi bu ayette anlatılıyor. İyi dinleyin, dikkat edin. Şimdi bunu peygamber bazında ele alıyor Allahu Teala. Peygambere diyorlar ki itaat ettik, sana uyduk, sana tabiiz diyorlar sözle. Fakat ayrılınca başka iş, başka planlar, projeler, entrikalar yapmaya başlıyorlar. Peygamberin dediğinin tam tersini. Gayrellezi tekû. Manası bu. Senin dediğinin tam tersini yapıyorlar. Diyor Allah-u Teala. Peygamberimize haber veriyor. Arkada neler dönüyor biliyor musun ya Muhammed? Senin şimdi haberin yok. Ha bu adamlar senden ayrıldı gittiler. Senin yanındaydılar. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Ha işte bu. Bunu Müslüman yapamaz. Müslüman ağzıyla dediğini davranışlarıyla yapar. Müslümanın ağzıyla davranışları arasında çatışma yoktur. Müslümanın gönlüyle ağzı arasında, dili arasında çatışma yoktur. Gönülde ne varsa ağzında o vardır. Ağzında ne varsa gönlünde o vardır. Bak Kur'an'da 3 tane ayette bunu söylüyor Allah-u Teala. Birisi Ali İmran'da, birisi Maide'de, birisi Fetih Suresi'nde. Baba. Allah benim hocama rahmet eylesin. Yani ben bunları hazırlayarak gelmedim buraya. Ne diyordu Allah-u Teala? يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ. O münafıklar ağızlarıyla söylerler gönüllerinde olmayanı. Parçalanmış adam. Adam gönlüyle ağzını, sözünü parçalamış. Buna şahsiyet parçalanması deriz eğitim psikolojisinde. Anlıyor musunuz? Şahsiyet psikolojisini anlatırken biz efendim modern psikolojide buna şahsiyet parçalanması deriz. Kur'an-ı Kerim tabiriyle münafık. Yani ister öyle de ister böyle de fark etmez. Efendim yani adamın şahsiyeti darmadağın diyor Allah. Ağzıyla gönlü birbirini tutmuyor. Burada davranışlarıyla ağzı birbirini tutmuyor. Müslüman bunu olamaz. Başbakanın yanındayken konuşurken başbakana itaat ediyorsun. 10 tane takla atıyorsun. Ayrıldıktan sonra kalkıyorsun başbakanla aynı konuşuyorsun. Ne oldu şimdi sen? Sen nesin şimdi? De bak. Ya örnek veriyorum size ya. Adam benimle geliyor burada konuşuyor. Hocam sen iyisin, işte beyin kocasın, ben nesin? Ben. Bir de bakarsın hemen gidiyor müftüre. Yani arkadan bana düzen kuruyor. Ben bunları ayetleri bildiğim için hiç takmıyorum. Benim peygamberime yapmışlar bunu da. Bunlar ne oldu? Ne? Tabii bu Müslümana yakışmayan olay ya. Allah bize niye anlatıyor bunları? 1400 sene evvel Lehvi Mahfuz'dan bu ayetleri göndermiş. Bu Müslüman böyle olamaz. Müslüman ağzıyla ne derse onu yerine getirir. Ha, adam gider adamın kızını almak için dil dökersin. Ha, gidersin kızın peşine, kızdan anlatırsın. Efendim, bir de bakarsın ki verirler onu sana. Adam namusunu emanet eder sana. Bir de bakarsın akşam yastığa yatı, sabahleyin bir ton dayak. Ha bu ne işimiz? Bu akşam da değil ne oluyor? Adamın kızını almak için ne değildi? Şimdi ne yapacaksın? Bu Müslümana yakışmaz. Yani bunu her yere uyarlayın. Yani adamın malını almak için, şunu yapmak için çek verdin ona filan, ciddi adam çeki ödemez. Kasasında para var, çeki ödemez. Kasasında para var, çeki ödemez. Öyle söz vermiştin daha, attın imzayı. Bak bu sözdür işte, bak. Bak buradaki imzan konuşuyor, tarihi konuşuyor. Atmaz, vermez. Bunu her yere uyarlayacaksın. Yani bu ayetler, bu hayatın kendisi. Hayatın kendisi. Şimdi. Oh my God. Tam zamanında bölmedi yani. Nasıl yarın? Bölmedi tam. Ha. Yeni konuya girecektin tamam ama teter. Şimdi efendim. Meseleyi anladınız ama Bu ayetten yine gelecek hafta başlayalım. Çünkü yarısından aşağısını tam açıklayamadık. 81. ayette kaldık. Bir daha hafta 81. ayeti anlatacağız. Şimdi ne anlattık burada arkadaşlar? Burada İslam'ın temel prensibini, ilkesini anlattık. Kader anlayışını anlattık. Kötülükten ne varsa bize isabet eden bizim kendimizdendir. Ama iyilikten isabet eden ne varsa Allah'tandır. Bu iyilik dediğimiz şey ne olur? Allah'ı razı edecek ne yapıyorsak bu güzelliktir. Allah'ın razı olduğu ne varsa bizim için güzelliktir. Allah'ın rızasındadır güzellik. Mesela burada hasene diyor burada arkada. Hasene diyor burada. Şimdi hasene-i muhsini öyle bir açıklama yapıyor ki Allah-u Teala takvadır diyor. Takva. Nedir o muhsin, o takva? Darlıkta ve bollukta infak etmektir. Kinini yutmaktır. İnsanları affetmektir. Yani güzellik aftadır. Güzellik kinini yutmaktadır. Güzellik fakirin elinden tutmaktadır kardeşim. Bakın işte. Görün işte. Ayet kaç? Ali İmran 134. Buyur. Bak talebelerim görüyor musun? Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, bunu anlattık bugün burada. İtaat kelimesini anlattık. Şahsiyet parçalanması konusunu, münafıklığı anlattık. Müslümanın ağzından çıkan söz neyse onu yerine getirecek. Olay bu. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.